An earthquake's out to a girl's guitar, they're just another good vibration. And tidal wave couldn't save the world from dzień czerwca, 163 dzień roku, słońce w znaku bliźniąt. Wzeszło dzisiaj o godzinie 4:14, kiedy jechałem do państwa, grzało, proszę państwa, po twarzy bardzo mocno. Chociaż dzisiaj zapowiadane są burze, w Warszawie na razie nie spodziewamy się. Słońce zajdzie w każdym razie o 20:57. Dzień będzie trwał 16 godzin i 43 minuty. Imieniny obchodzą Antoni, Bernard, Gwidon, Jan, Janina, Kacper, Leon i Onufry. Wszystkiego dobrego. Ponadto mamy Światowy Dzień Robienia na Drutach w miejscach publicznych oraz Międzynarodowy Dzień Falafela. Nie wiem, czy to jest dobre danie na śniadanie. W każdym razie proszę pamiętać, na przykład przy obiedzie i z góry smacznego. Życzę 11, już prawie 12 minut po godzinie 6. Thank you. Rozpoczął się turniej Euro 2020. Jak się podobał Państwu mecz otwarcia? Nie widziałem całego, bo pobudka dzisiaj rano, ale pierwsza bramka to było zaskoczenie. Przyznają Państwo, piłka odbiła się od tureckiego zawodnika i wpadła do tureckiej bramki. No cóż, bywa i tak. Włosi zwyciężyli 3-0. A jak Państwo zamierzają kibicować polskiej drużynie? Proszę dać się znać, 22,73. Może mają Państwo jakieś sposoby, żeby zwyciężali? Ja kiedy oglądam, to przegrywają. Później są emocje, między innymi smutek, i wychodzę, wyłączam telewizor. Potem okazuje się, że zremisowali lub wygrali. Wnioski są oczywiste. Nie powinienem oglądać całego meczu. A jak Państwo będą kibicować 2-2 i 7-3? Szum, błysk, nie widzę cię tam. Jaskrawy kształt dzwoni po mnie w niebieskim świetle. Czy jesteś tam? Jestem tam, jestem tam. Brak snu i czułych strun. Dzień się duży, krzywy uśmiech i duch zbędnych słów. Kolejny raz goni mnie, wciąga mnie. Dreszcze. Znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Ja w środku sama ja czuję strach. A-a-a. Jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem ja taka sama. Krzyczą po mnie niebieskim ogniem. Rozświetlona, zamartwiona twarz, blada jak noc, pył, oddechy dwa. Zgaszone oczy woła ostry ten blask. Pali tak, jak gdyby nic już nie było tam. Dreszcze. Znowu mam dreszcze. Wirtualne przedmieście. Ja w środku sama ja czuję strach. A-a-a. Jeszcze rozmywam się deszczem. Za powolnym gestem ja taka sama. A co przed nami w programie? W branży gastronomicznej brakuje rąk do pracy. Jak radzą sobie restauratorzy na i tak dość trudnym rynku? O tym Państwu opowiemy, a nieco później będzie o wysokiej wrażliwości. Dla tych, którzy czują się na co dzień przytłoczeni bodźcami, są specjalne techniki odpoczynku, ale przede wszystkim warto się obserwować i wiedzieć, czy należymy do grupy osób wysoko wrażliwych, bo to początek drogi, by traktować siebie z troską, proszę Państwa. My dzisiaj nigdzie się nie spieszymy i proponujemy Państwu spokojne, sobotnie budzenie. Przed godziną 7 kolejny odcinek Podróży z Jackiem Stasińskim. Zapraszamy na weekend w programie trzecim, 20 minut po godzinie 6. Szczęściu los bił na oślep. Szybko przestałam być dzieckiem, czy choć przez chwilę byłam nim. I naprawdę nic co ludzkie mi obce nie jest. Zabawne, jakie rzeczy potrafię. mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Mam na imię Jenny. Może to coś zmieni, gdy już wiesz. Dziwnie rozpalona Jenny, co w jej głowie siedzi. Kelnerów, kucharzy, menedżerów restauracji przyjmę do pracy. Takie ogłoszenia nie robią teraz na nikim wrażenia. Po pierwsze dlatego, że jest ich dużo, po drugie, bo brakuje chętnych do pracy. I to pomimo tego, że restauratorzy zmienili swoje podejście i oferują wiele więcej niż jeszcze przed rokiem. Przed pandemią był problem, a w tej chwili jest okropny problem. W ogóle nie ma ludzi. Ludzie boją się przyszłości, boją się tego, co będzie jesienią. Jeżeli jesienią znowu zamknie się restauracje, to oni znowu zostaną na lodzie. Poszukuję od paru tygodni osób na stanowisku kelnerka, oferując umowę o pracę, oferując to, co niesie za sobą umowę o pracę, i odzew jest po prostu bardzo znikomy. Płaci się już 40 zł za godzinę. Oczywiście to się odbija też na cenach. 20% kosztów to są koszty pracownicze. Problem jest tak, że nawet nie możemy rozmawiać o pensjach, bo nawet nie ma ludzi o tym. I dzwonię do różnych znajomych, mówię, słuchajcie, daj mi młody, dobry zapłacę, dobre warunki. Wszędzie ten sam problem. Nie tylko kucharze, ale kelnerzy zostali listonoszami, dostarczycielami jedzenia. Może na tym też skorzystali, bo wtedy, kiedy jest na czerwono w kalendarzu, to i oni mają wolne. W Sęka jest problem z pracownikami gastronomii. Krystian Hoffman, właściciel sieci restauracji. Rynek jest nienasycony odpowiednią ilością pracowników. dlatego się ich po prostu przekupuje. I stawki dla doświadczonego kucharza w tym momencie zaczynają się od 25 zł, gdzie 3 lata temu to były stawki dla osób, które zajmowały się zarządzaniem zespołem w restauracjach. Teraz wystarczy być doświadczonym kucharzem i zarabiać godziwe pieniądze. Z tego względu, że jest mało wykwalifikowanej kadry w Polsce w tym momencie. Od lat zmagamy się z powrotem zawodu kelnera, zawodu kucharza restauracyjnego, szefa kuchni, pomocy kuchennej, sosiera. Marcin Żakowski, restaurator. To są zawody, które przez ostatnie 50-70 lat straciły na prestiżu i teraz ta sytuacja również płacowa, kiedy stawki poszły w górę. Do tej pory często to była praca dorywcza, sezonowa, letnia. Teraz wreszcie mamy taką dużą szansę na ponowną profesjonalizację tego zawodu. Koszty prowadzenia działalności troszeczkę wzrosły. Grzegorz Sikorski, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach. Więc i ta możliwość dodatkowego wynagradzania lub podwyższenia wynagrodzeń trochę jest ograniczona w przypadku biznesu gastronomicznego, dlatego że nawet dzisiaj, kiedy gastronomia jest otwarta, to ona jest otwarta właściwie tylko tak trochę w połowie. Te przychody nie pozwalają na podwyższenia wynagrodzeń, a tego już żądają na przykład pracownicy, którzy mieliby ewentualnie wrócić lub się zatrudnić u pracodawców w tej branży. Więc to będzie trudne dla przedsiębiorców w tej branży, żeby pozyskać w tej chwili szybko pracowników. Ja nie mam problem z personelem. Teofafidis, szef kuchni i właściciel restauracji. Jak płacisz dobrze, wybierasz odpowiednie ludzi, dlatego tutaj zawsze mówimy od strony pracowników. Ale pytanie jest, co pracownik umie zarobić, jak płacisz na jego 30 zł. Umie coś robić? Mówię, proszę mi robić jeden sos demi-class. Mówię, demi-class? Dzwonię do hurtownia. Ciepła woda, mieszam i już mam sosy. To nie jest to. Musi być pasja. Restauracja nie jest tylko pieniądze. Jak idziesz rano do restauracji i mówisz, jest teraz do pracy, przyjechałem, nigdy nie będziesz gotował dobrze. Nigdy w życiu. Nie ma drogi na skróty, jak się okazuje. Sytuację na gastronomicznym rynku pracy powinny ustabilizować szczepienia przeciw COVID-19. Krytycznym miesiącem dla gastronomii będzie październik, jeśli nie rozpocznie się wtedy czwarta fala. Według ekspertów to właśnie wtedy znów w gastronomii będzie chciało się zatrudnić więcej osób. Wiąże się to z poczuciem bezpieczeństwa. A gastronomii po pandemii przyglądał się Paweł Turski. Say you love me to my face. I'm needing more than your embrace. Just say you want me, that's all it takes. Heart's getting torn from your mistakes. 'Cause I don't wanna fall in love. You don't wanna try, but all that I've been thinking of is maybe that you might. Baby, it looks as though we today. And don't give me time, 'cause that's not the same. Want to feel burning flames when you say my name. Want to feel passion flow into my bones like blood through my veins. 'Cause I don't wanna fall in. Yeah. Jessie Ware przed momentem. Piękny, słoneczny poranek, proszę Państwa, przy Myśliwieckiej. A dzisiaj niemal w całym kraju przelotne opady deszczu i burze, gdzieniegdzie, czyli w województwach łódzkim i opolskim, burze z gradem. Temperatura maksymalna od 20 stopni na północy do 26 na południu. Nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat od 17 do 20 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany. Na zachodzie i nad morzem także dość silny, w porywach do 70 km na godzinę z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. A teraz Mela Koteluk. Proszę Państwa, zajmiemy się jeszcze wysoką wrażliwością i będzie podróż, tak jak wspominałem, pewne wyspy, to może dla osób wysoko wrażliwych. Będą to Azory, zdradzę już teraz. Dotleniesz mnie. Proszę Państwa, czy mają Państwo sposoby na, nie bójmy się użyć tego określenia, zaklinanie rzeczywistości, jak skutecznie kibicować drużynie narodowej? Trwają mistrzostwa w piłce nożnej. Nasi zagrają w poniedziałek. Może już teraz warto się przygotować. Pomysłami można się z nami dzielić, dzwoniąc pod numer 22 i 7 trójek. 21 minut pozostało do godziny 7. Mają niezwykle żywą wyobraźnię, ale silniej przeżywają stres. Zachwyca ich sztuka, ale potrafią być nią przytłoczeni. Są wspaniałymi przyjaciółmi, ale nastroje innych mają na nich olbrzymi wpływ. Mowa o osobach wysoko wrażliwych. O wspieraniu dzieci z wysoką wrażliwością rozmawiali psycholodzy, pedagodzy, a także rodzice dzieci wysoko wrażliwych. Jestem osobą wysoko wrażliwą i ojcem wysoko wrażliwych dzieci. Świat pędzi strasznie, coraz więcej bodźców i stymulacji. Bywa to przytłaczające. Bywa to przytłaczające i rzeczywiście tutaj pewnie my jako osoby już dorosłe, wysoko wrażliwe, nauczyliśmy się pewnych narzędzi czy sposobów, żeby trochę się od tego świata odcinać i z tym nadmiarem bodźców sobie radzić. Natomiast faktycznie jest to duże wyzwanie również dla nas jako rodziców i wychowawców małych dzieci. Właśnie takie zdrowe wychowywanie i ochrona trochę przed tym właśnie nadmiarem informacji. Oczywiście w klasie obserwuję dzieci wysoko wrażliwe. Nauczycielka szkoły podstawowej nr 11 w Chełmie, Dorota Kuchta. Dziecko jest właśnie tak, jak tutaj przedstawiane było na tej konferencji, że jest bardzo takie skrupulatne, obowiązkowe, że jest taki wrażliwy, że właśnie miał problemy z wróceniem do szkoły po nauczaniu zdalnym. Obawiał się tego, nawet płakał. Także no, spotyka się w szkole dzieci wrażliwe na pewno. I rzeczywiście jest to dla nauczyciela wielkie zadanie, żeby nie zniszczyć talentów. Wypracowaliśmy już w tym momencie takie narzędzia pomiaru. Psycholog dr Monika Baryła-Matejczuk z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Czyli kwestionariusze, które odpowiadając na określone pytania, jesteśmy w stanie stwierdzić, czy mamy do czynienia z osobą wysoko wrażliwą. W przypadku dzieci najczęściej manifestuje się to w sferze fizycznym tym właśnie, że przeszkadzają im metki, że intensywnie reagują na głód czy na ból, że są bardziej uważne na nastroje innych osób, że intensywnie reagują emocjami. Jeżeli zauważyliśmy takie zachowania u dziecka, ale też widzimy, że na przykład jak dużo informacji podanych jest naraz, to je to przetłacza, męczy, to możemy zacząć się zastanawiać, że być może mamy tą przyjemność wychowywania dziecka wysoko wrażliwego, co czasem bywa też dla nas dorosłych wyzwaniem. Trochę nam też zależy, żeby nie myśleć o wysokiej wrażliwości jako o deficycie, jako o zaburzeniu. Psycholog dr Małgorzata Artymiak z Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Bo to rzeczywiście jest pewien zasób, który może dać przewagę. Na przykład ze względu na funkcje poznawcze, czyli taką dokładność, wnikliwość w myśleniu, w postrzeganiu rzeczywistości, te osoby dostrzegają więcej na przykład powiązań, też relacji między sytuacjami, zdarzeniami, a tym samym też mają lepiej rozwiniętą zwykle wyobraźnię, potrafią świetnie przewidywać, potrafią generować też różne rozwiązania, więc właśnie w różnych dziedzinach, zawodach to może być ogromnym atutem. Dodatkowo w relacjach ich empatia, ich takie odbieranie emocji innych czyni z nich często osoby lubiane przez otoczenie. Dzisiaj postrzegam głównie pozytywne jakby aspekty tego. Daje to oczywiście bardziej intensywne, głębokie przeżywanie w zasadzie wszystkiego, czyli zmysłowo jestem w stanie cieszyć się wszystkim bardziej intensywnie, dostrzegać detale, przeżywać to głębiej, doświadczenie sztuki, muzyki, nawet doznania kulinarne czy wszelkie zmysłowe, ale też daje to głębszy wgląd w naturę w zasadzie rzeczywistości, więc to jest wspaniała przygoda w takiej głębi emocjonalnej, uczuciowej poznawania siebie i świata. Wysoka wrażliwość według różnych szacunków dotyczy nawet 20% populacji. Tematem zajęła się Magda Kowalska. Crawling kings they build. Crawl up on your door. Crawl up to Kwadrans pozostał do godziny 7. Proszę Państwa, to sobota i zapraszamy na weekend w programie Trzecim Polskiego Radia. A teraz zmieńmy nieco klimat. Wybierzmy się na Azory. Znowu niestandardowo podróżujemy wcale nie tak daleko, ale wybierzemy się na Hawaje. Ale Hawaje europejskie, bo tak mówi się o Azorach. Dlaczego europejskie Hawaje? Ponieważ mają dużo wspólnego z tymi Hawajami na Pacyfiku. Przede wszystkim są to wyspy wulkaniczne, 9 wysp wulkanicznych, gdzie możemy zobaczyć jeszcze bardzo wyraźnie kratery wulkaniczne, gdzie mamy gorące źródła, w których możemy się kąpać. A przede wszystkim jeszcze ciekawostka, na Azorach uprawia się ananasy. Jest to jedyne miejsce w Europie, gdzie można spróbować lokalnych ananasów. Także to są te skojarzenia, dzięki którym Azory nazywane są Hawajami Europy. 1500 kilometrów od europejskiego kontynentu na Atlantyku i jest to część Makaronezji. Ja wiem, że może to zabrzmieć dziwnie, bo nam się kojarzy Mikronezja, Makronezja, tak? Ale Makaronezja też istnieje taka nazwa i to obejmuje Wyspy Kanaryjskie, Maderę, Wyspy Zielonego Przylądka i właśnie Azory. Z kolejnych ciekawostek, które znajdują się na Azorach, to na wyspie San Miguel, tej największej wyspie. W latach 70. XIX wieku Portugalczycy, którzy mieszkali w Macao, w kolonii portugalskiej, przywieźli na Azory herbatę. I od tego czasu uprawia się herbatę i herbata z Azorów jest bardzo dobra, także warto sobie taką herbatę przywieźć, a będąc na miejscu koniecznie spróbować herbaty azorskiej. Ponieważ są tam gorące źródła, to jest też możliwość spróbowania czegoś, co się nazywa cocido das furnas, czyli po prostu specjały pieczone w gorącej wodzie z ziemi, właściwie w takich piecach wulkanicznych. Zasypywane to jest ziemią, w środku wkładzie się mięso, wkłada się warzywa i to po prostu w tej gorącej temperaturze, jak w takim garnku na parze się gotuje i można tego spróbować. Czy to dobre? Sami spróbujecie, niektórym smakuje, niektórym nie, natomiast jest to coś wyjątkowego, bo gdzie indziej czegoś takiego nie da się spróbować. Naszym przewodnikiem jest Jacek Stasiński. Na Azory jeszcze wrócimy, ale to za moment. Yeah. Springsteen w programie trzecim. Powróćmy jeszcze na Hawaje Europy. Naszym przewodnikiem po Azorach jest podróżnik Jacek Stasiński. Trzeba wygrzać też swoje kości w tych gorących źródłach. Jest kilka miejsc, gdzie rzeczywiście są naturalne baseny. Jedno z takich miejsc też znajduje się na wyspie San Miguel i to jest zatoka, gdzie fale morskie łączą się z podgrzewaną wodą z głębi ziemi i tworzą takie naturalne baseny. Inną ciekawostką jest piękny punkt widokowy, gdzie możemy popatrzeć na trzy jeziora. Jest to też taka atrakcja widokowa Azorów. Jest jezioro zielone, jest jezioro niebieskie i takie najmniej pozorne jezioro Santiago. Także możemy to oglądać z perspektywy krateru wulkanicznego, ale możemy też zejść na dół i wypożyczyć sobie kajak i tymi jeziorami popływać i oglądać odwrotnie właśnie szczyty wulkaniczne z perspektywy wody. Azory zostały odkryte przez Portugalczyków w 1427 roku, aczkolwiek jak donoszą kroniki, znali to miejsce już Fenicjanie, Rzymianie tam podobno dopływali, natomiast taka typowa kolonizacja, wyspy były niezaludnione, zaczęła się w XV wieku i to wszystko właśnie też od Henryka Żeglarza. Mają swoją autonomię, są częścią Portugalii, więc kuchnia też jest trochę zbliżona do kuchni portugalskiej. Kiedyś były to wyspy pomarańczowe, porośnięte gajami pomarańczowymi, natomiast ze względu na zarazę, która tam panowała w XIX wieku, gaje pomarańczowe zamieniły się w plantacje ananasów i herbaty. Natomiast co warto spróbować? Można spróbować morsela com ananas i to jest specjalna potrawa lokalna. Jest to, jakbyśmy chcieli to przełożyć na nasz język, jest to rodzaj kaszanki, bez kaszy, ale kaszanki, czyli mięsa z krwią, z dodatkiem ananasów, które tam właśnie rosną. I to jest rzeczywiście coś, co warto spróbować. A jeżeli jesteśmy mięsożerni, to koniecznie musimy spróbować steka ze szczęśliwej krowy, ponieważ na wyspach, które są nazywane też wyspami szczęśliwymi, żyją krowy, które po prostu pasą się, chodzą swobodnie po kraterach, mają pełną wolność i swobodę, jedynie brzeg morski je ogranicza, więc żyją sobie, patrząc na piękne krajobrazy, są szczęśliwe i dają szczęśliwą wołowinę. Także można zjeść steka od szczęśliwych krów, a na deser oczywiście to już nie jest typowo azorskie, ale typowo portugalskie, czyli znowu pastéis de nata, czyli bułeczki budyniowe, których jestem fanem. Naszym przewodnikiem był Jacek Stasiński. A kto nie lubi latać, nie musi. W sprawie Azorów słuchacz. W Krakowie jest taka dzielnica, która nazywa się Azory i też tam niezłe ananasy rosną. Zapraszamy do stolicy Małopolski na ananasy, a w sprawie kibicowania coś jest na rzeczy z tym niepatrzeniem. W równanych strzelają karne, to niektórzy z piłkarzy jest taki przesąd, że po prostu nie patrzeć, bo odwracać się tyłem do strzelającego, żeby nie zapeszyć. Tak więc po prostu na to waszych piłkarzy po prostu nie patrzeć może. O. Państwa sposoby na dopingowanie biało-czerwonych. Mecz w najbliższy poniedziałek 22 i 7 trójek. Na tak, na nie. zielone.